तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही ओ चुन लिया तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही तू मिले जहां मेरा जहां है वहां रौनकें सारी तुमसे ही।